A mester, a nagy mesemondó tartotta az ígéretét. A világ újra izgalomban van, és várja a csillagok háborúja folytatását. Szép lassan kerekedik a történet. Két évtizede megvan már a negyedik, ötödik és hatodik rész, pár éve az első epizód, és jövő héten mutatják be a másodikat. Mindez azért érdekes ismét egy informatikai műsorban, mert George Lucas nevéhez fűződik immára teljesen digitális mozifilm megalkotása, amellett, hogy az egy hét múlva bemutatandó filmben rengeteg látványos jelenetet láthatunk, ebben tehát a Klónok támadása című filmben. Először a hír szent, hallgatni szabad a hírsziporkákat és Dragon Györgyet. Végre itt a hangtalan PC. Terveink szerint ma este kapcsoljuk telefonon a leendő Darth Vadert és az aranyszínű robotot, akiktől kivételesen kérdezhetnek hallgatóink is a Csüti csatén keresztül. Aztán Ned doktor nénink megkockáztatja, hogy a netkockázós akció végét bejelentse. Csalfasság, rózsaszínű haj és egy elhajózott család a kockázós játék mérlege. Az info szótárban lezárjuk az iMode jelentését, aztán történet a lomtárról, méghozzá PC tip helyett is, és hogyha még van időnk, akkor válaszolunk hallgatóink kérdéseire is. Játszunk, csetelünk és beszélgetünk itt a Számítógépes Rádió műsorban a Modem időkben. Látom azért a társaságot is már izgatja a film, annak ellenére, hogy nem mindenki olyan csillagok háborúja rajongó, mint én. 24 éve Bognár Ákos például már kifejezetten kritikus hangokat pengetett itt az előtt. Nem láttam még, tehát én most úgy indulok neki, hogy az jobb lesz, mint az epizód van, mert az annyira nem tetszett. Nekem se egyébként, annak ellenére, hogy ilyen rajongó vagyok. Kifejezetten az első részt úgy éreztem, hogy visszalépés volt a 25 évvel ezelőtti filmekhez képest. De ezt az általad mesternek titulált George Lucas is elismerte állítólag az utóbbi időben, hogy ez nem volt annyira ütőképes. Ő az üzleti oldalára mondta, hogy nem volt annyira ütős, mert hogy több nagy támogatója a filmnek visszalépett, mert nem hozta azokat az elvárásokat, vagy nem teljesítette az elvárásokat. Szegény, majd kisegítjük a honorunkból. De rossz lehetne. Lehetne néha koncentrálni a filmre is egy filmkészítőnek, tehát nem biztos, hogy a marketingbőre kéne ennyire erősíteni. Én úgy tudom, hogy most koncentrált a filmre. Hát ezt sőt, olyannyira, hogy állítólag a forgatókönyvet nem csak ő, hanem már segített neki egy ebből a szempontból mondjuk halkan profibb forgatókönyvíró, tehát ketten írták George Lucas-szal együtt, és a rendezést azért nem adta ki a kezéből, és állítólag, amit én hallottam most előzetesen, hogy minden filmkritikus most órákat, vagy ódákat zengedez órákon keresztül, még azok is, akik nem szeretik a csillagok háborúját, hát azért nem jó úgy belemenni szerintem egy film megnézésébe, hogy előtte ilyen nagyon jó kritikákat hallunk, mert akkor biztos fanyalgás lesz a végén belőle. De azért várjuk, hogy mi lesz jövő héten. Na, akkor bemutatása a társágnak, Kitzinger Szonya az előbb már. Aki nem tudja, ki az az Anakin Skywalker. De nem mondja el nekünk, mert ezt inkább titokban tartja. Sok millióan nem pedig. Nem tudom, szóval inkább leplezzük le az elején, hogy nem értek hozzá. Dragon György. Maximális tiszteletem mindenkinek. Aki viszont Millennium Falcon rajongó. Hajjaj. Ezt 3 évvel ezelőtt már egyszer mondtad, lehet, hogy elfelejtetted. Bognár Ákos is itt van, kivételesen, Chatman helyett. Aki kritikus egy kicsit most. Bódi Zoltán meg aztán a legkritikusabb itt. Annyira kritikus, hogy Bódi Zoltán még nem is látta a negyedik részt annak idején, amikor bemutatták, pedig életkorából megtehette volna már javában. Megvan videókazettán, Zoli. Már azóta megnéztem, kénytelen voltam megnézni, kényszerültem ebbe a helyzetben. Egyáltalán nem tud izgatni, egy csöppet sem érdekel az egész történet. Nekem sajnos. Van egy szatáncos Deutsch-Sprachen nyelvi változat. És hogy mondják azt, hogy az erő legyen veled? Nem, csak úgy megőriztem magamnak, mert ez egy... Ich komme energie. Én szerettem az első 3 részt. Die erő. Ezt amikor Darth Vader a mély hangján mondja, hogy... Ich komme. Na jó, az jó. Itt van még Szalai Dániel is, aki... Ez alkalommal ismét a Chatman backup szerepét tölti be, aki pótolja Chatmanünket, és ott van a Csüti Csati. 11-en. 11-en, és ez a 11 csetelő az, aki majd később kérdezhet, ha minden igaz itt a műsorban, Anakin Skywalker-től és C-3PO-tól, a Csüti Csatin, chat.gyaloglo.hu a cím, oda kell belépni, és lehet kérdezni Chatmanünkön keresztül. A telefonszámunk 328-85-55, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok. Hát akkor hírsziporkák Dragon György. Ugye az előbb emlegetett filmeposz a csillagok közé viszel minket, viszont most egy óceánokat átívelő távolságról lesz szó a következő hírben, ugyanis amerikai orvosok távvezetéssel távolítottak el egy epehólyagot egy Kelet-Franciaországban fekvő beteg testéből. Most a dolog az végül is hétköznapi, hiszen amerikai orvosok szoktak mindenféle minden nap idegen népeket gyógyítani, viszont a dolog az most pont úgy nézett ki, hogy a robotkar Franciaországban volt, míg az orvosok, akik vezényelték ezt a robotkart, ők bizony Amerikában voltak, és egy videókamera és egy nagyon gyors internet elérés segítségével vezérelték ezt a robotkart. Kiderült ebből, hogy a biztonsági időszak, tehát az eltérés, miközben ugye megmozdítják a robotkart az egyik oldalon és reagál a másik oldalon, az 330 millisekundum, viszont annyira jó volt a helyzet. Ez körülbelül egy egyharmad másodperc, ugye? 200 millisekundum alatt reagált, igen. Tehát másodperc. Akkor ez nem olyan nagyon gyors azért. Hát mondjuk az epehólyagot sem szokták olyan nagyon gyorsan kiszedni, tehát azért ez... Meg ez nem egy ilyen ugrándozós testrészünk. Hát szerencsére. Viszont nagyon precíznek kell lenni annál a műtétnél, akármennyire is rutin manapság már. A beteg egy 68 éves idős hölgy két nappal a műtét után el is hagyta a kórházat. Ne, azt hittem máshogy fejezetben. De hát egyébként nem beszélnék erről a hírről, mint szenzációról. Így azt nyilatkozta Jacques Maresso professzor, aki vezette ezt a csoportot, hogy a sebészetben is lehetővé vált a globalizáció, és nem sokára egy sebész a világ bármely táján tud majd beteget operálni, úgyhogy közben nem hagyja a munkahelyét. Ez azért nem biztos egy olyan szerencsés dolog. Én arra vagyok kíváncsi, hogy a keleti módszereket mikor alkalmazzák már ilyen távi internetes módszerrel, majd amikor én akupunktúrát. Igen, már előre álltom, hogy új filmsorozatot fognak indítani. Int.ERnet címben. Csak nem tudom, mi lesz a magyar címe. Hát vészhelyzetbe kerül. Azért ez arra, hogy megfordítanám a dolgot, azt mondod, hogy az orvos csinálhat bármit bárhonnan, de a betegnek nem kell kiutazni Amerikába, egy drága költséges kezelés. Azért ennek van előnyes oldala is talán. Meg a hálapénzt is meg lehet úszni. Hát, és internetes átutalással. Igen, becsúsztatja a hitelkártyáját a robotkar ennek... mellé. És már megy is. Ennek megvan a kis magyar rítusa, a szép kis fehér boríték, meg a köpenyzsebek. Magyarország robotkar, Zoli. Robotkar, ahogy behelyezem a kis pénzt. Ráérünk akkor. Hát, ha már Amerikáról volt szó, egy kevésbé vidám hír, életfogytiglant kaphatnak. Ez se volt túl vidám. Amerikai de vidám, sikeres volt a műtét. Ez egy vidám hír volt. Ezen túl életfogytiglani börtönbüntetést kaphatnak az amerikai komputerkalózok. Múltkor beszámoltunk arról, hogy a Melissa vírus alkotóját 20 hónap börtönre ítélték, pedig 1,2 milliárd dollár kárt okozott. Így most mindenki felháborodott azon, hogy hát ilyen kevés büntetéssel megúszni ezt a fantasztikusan hatalmas nagy bűnt nem lehet. Így azok a komputeres bűnözők, akik akár szándékosan, akár csak gondatlanságból emberi életeket veszélyeztetnek tevékenységükkel, életfogytiglani börtönbüntetést is kaphatnak. Hogyan lehet emberi életeket veszélyeztetni? Mert így első látásra sehogy, de gyakorlatilag, ha jobban belegondolunk, pont az előbb említett kórház kapcsán, mondjuk egy robotkaros műtét közben megfertőzik a számítógépet egy vírussal, és leáll a robotkar. Kész. Akkor nincs mit tenni. Jó, biztos vannak ott a helyszínen is orvosok, akik azonnal gondolom közbe tudnak avatkozni, mert anélkül semmi értelme nem lett volna a dolognak. Csak mielőtt bárki azt hinné, hogy az internet segítségével nem lehet emberi életeket kockára tenni, az kórházi adatbázisokat lehet kitörölni, amelyekből összekeverni adatokat, ami elég sok ember élet foroghat kockán. Így ezentúl, aki komputervírusokat ír Amerikában, az hát jó sokára lecsukhatják. És utolsó hírünk, ami nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen nekem otthon egy olyan PC-n van, amiben 5 ventilátor található. És szinte felszáll helyből a gépen. A történetnek az a lényege, hogy a számítógépeknek a BIOS-ában ebben az alapvető funkcionalitást biztosító GPU-ben vagy rendszerében van egy olyan lehetőség, hogy amikor megcsörren a telefon, és a modem észleli, akkor beindítja a számítógépet. Én valamelyik reggel kikapcsoltam direkt a telefoncsörgőt, hogy senki ne ébresszen fel, és arra ébredtem, hogy a számítógépem az így mintha egy légitámadás lett volna. Hát 5 ventilátor, 2 merev lemez, így elkezdett felpörögni. Iszonyú hangos tud lenni, most viszont egy japán gyártó olyan számítógépet készített, PC, asztali PC, tehát nem ilyen hordozható, hanem ott van szépen plazmaképernyős, vagy ilyen lapos képernyős gépet, amelyben egy ventilátor sincs, olyan nagyon alacsony fogyasztású processzort és egyéb eszközöket tettek bele, amelytől egy sincs, és állítólag hihetetlenül halk. Csak hihetetlenül drága, ugyanis asztali PC 128 MB RAM-mal $2000. ami azért majd, az nem kevés. Majd nagyon sok forint. És beborítom egy ólom dobozzal, és csak Japánban kapott. Mielőtt még tovább megyünk, azért mondd el még azt a hírt is, amire ma hívtad fel a figyelmemet délelőtt az ICQ-n keresztül. Én egy nagyon érdekes ilyen kalóz filmalkotást sikerült felfedezni az interneten a mai napon, méghozzá Csillagok háborújához kapcsolódik a dolog, ugyanis nagyon okos magyar, vagy nem magyar, nem lehet tudni, hiszen nem tudjuk ki az alkotó, nagyon okos, ügyes és kreatív és profi alkotók bizonyos szereplők arcát és bizonyos tárgyakat módosítottak a Csillagok háborúja második részének a bemutatójában. Most mielőtt nem akarom itt nagyon lelőni a poént, a dolognak az a lényege, hogy a magyar politikai élet közszereplői kerültek be a filmbe. És hát már vége! Hihetetlenül jó pofa a dolog, olyannyira, hogy a bizonyos lépegetők és egyéb gépezetek pedig párt szimbólumokat viselnek, illetve a filmben megjelennek a neves magyar építmények, mint parlament, nemzeti színház, vagy Lánchíd. De és az egész profin annyira döbbenetes, mintha valóban ott lenne. Tehát egyetlen egy helyen látszik egy kis trükk, vagy két helyen, de gyakorlatilag döbbenet. Vicces. Én egy másik sci-fi-vel kapcsolatban hallottam, vagy olvastam egy nagyon jó pofa kis rövid e-mailt, a viccet. Ugye felszállt a oroszokkal az internetes guru, 20 millió dollárért vitték fel az űrbe, és ment egy kör e-mail, hogy gyerekek, ha leszáll, várjuk őt majomruhába öltözve. Hát aki érti, az érti. Kérdés nem lesz? Kérdés nem lesz most, vagy lesz? Kérdezzük meg, mert hát ha tudják, kiről nevezték el azt a nagyon alacsony fogyasztású processzort, ami ebben a bizonyos japán számítógépben megtalálható. Beszéltünk már róla régebbi modem időkben. A számunk 328-85-55, és most ezúttal csak telefonon várjuk a megfejtéseket, mert a csüti csatin keresztül kérdezni lehet a telefonos vendégeinktől. Ismerős filmdallamokat hallunk ugye réges-régről a messzi-messzi galaxisból, és mi itt a modem időkben egy meglepetéssel készültünk, igyekeztünk fölhívni telefonon egy olyan szemét, akit hát szerintem mindenki ismer az univerzumban, kivéve ne doktornőnket, Kitzinger Szonyát, aki egyébként fekete színű pulcsiban van itt. A sötét erőt képvisel. Hallottam róla már, csak nem tudom, milyen relációban. Úgyhogy itt van a vonalban velünk Anakin Skywalker. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek! Kedves Skywalker úr, ugye én úgy hallottam önről, hogy kissé arrogáns az utóbbi időkben, igaz ez? A látszat az megtévesztő. Nem vagyok azért még annyira arrogáns, egy picit talán kamaszodom. És mi a helyzet a szerelmi ügyekkel? Hát a szerelmi ügyeim pedig, hát ugye, mint a kamaszkorban mindenkit megérint, engem is nem a szerelem. Nem túl kompromittálóak? Nem tudom, hogy mondjam. Engem egy dologba zavar tulajdonképpen, csak abba, hogy egy Jedi szeretnék lenni. És az a két dolog, ezt egyeztethetettem. Hát valamennyire sikerülni fog, nem? Kedves Skywalker úr. Igen, annak igen, idején... néz ki, de hát azért nem árulok el mindent, meg nem akarom lelőni a poént. Figyelj, amikor Skywalkerről beszélsz, akkor ugyanúgy beszélsz, mint ahogy most? Nem. Na, akkor halljunk, villancs, légy szíves. Nem tudom igazán ugyanazt visszaadni. Talán nem tudom, kell hozzá azért az állapot, vagy hogy kell látnom a szereplőt, bele kell bújnom. Most már akkor hadd áruljuk el a hallgatóknak, hogy Mózer Károly van itt velünk a vonalban, aki a magyar hangját kölcsönözte Anakin Skywalkernek, akiből aztán, hát mi már tudjuk előre, hogy Darth Vader lesz a későbbiekben, ugye, aki a sötét oldalra áll. De neki szerencséje van, mert még nem kell lélegeztetőgépet használni. Igen. Bár egyébként ezzel kapcsolatban észrevettünk egy olyat a rendezővel, illetve a hangmérnökkel együtt, hogy úgy látszik, hogy figyeltek már erre, és viszonylag sokat és erősen veszi a levegőt. Aha. Már itt érezhetően. És ezt te is hallottad a szinkron közben? De volt ilyen instrukció hát, is, vagy csak ezt ti volt, természetesen fel? Volt, ugyanis eléggé odafigyeltek rám, mind a hangmérnök, mind a rendező, hogy ugyanúgy visszaadjuk az eredeti hangokat. Tehát mindenféle sóhajt, lélegzetvételt megpróbáltunk lemásolni, és ugyanazt visszaadni. Tehát a beszéd ritmust azt tökéletesen tartani kell az eredetihez képest? Hát bizony. Tehát ez nem úgy van, mint általában egy egyéb normál, úgymond normál filmnél, tehát nem mozifilmnél, hogy, uh-huh. hogy na akkor itt most sóhajt, akkor itt kezdjünk el sóhajtozni vagy lihegni, hanem tényleg ugyanazzal a belégzéssel ugyanott kell kilélegezni, meg hát azért elég pontosan le kellett követni, mert megkövetelték tőlünk az amerikaiak. Mi megkérdettük itt a műsor előtt, hogy a csetelő csatornánkon keresztül lehet kérdezni tőled. Lehet. Két kérdés van a Csuti Csatin. Az egyik az a kérdés, hogy mennyire élte át Anakin Skywalker a szerepét? Hát én azt és mennyire hiszem. Rajongja, mennyire rajongója ennek a filmnek? Most rám gondol az illető csetelő, igen, vagy pedig igen, az eredeti? Igen, rád gondol. Hát én megpróbáltam teljes mértékben átélni. Sőt, én úgy gondolom, hogy sokszor még javítottunk is az eredetén. Szóval magyarán otthon elővetted a lézerkardot a sufniból és gyakoroltál. Nem, azért ilyen szinten nem. Én egy kicsit, megmondom őszintén, túl monotonnak találtam a színész hangját, és azért néha, bár nagyon le kell követni, tehát tényleg ugyanazokat az éveket kell hozni, mint ő, mert berendezésekkel, meg mindennel nézik, meg mérik, hogy azért megfelelő legyen, tehát ugyanolyan legyen. De azért szerintem sokszor inkább hozzátettünk. Tehát ez nem egy őrület, hogy így ennyire elgépiesítenek egy szinkronizációt? Hát ez nem lesz gépi ettől a szinkron. Tehát én nem érzem azt, hogy ettől gépi lenne. Itt van egy olyan, tehát eleve a válogatás az úgy történik, hogy ott valóban összehasonlítják géppel a hangunkat. Tehát az enyémet, illetve az eredeti szereplőjét. De számítógéppel végzik ezt? Hát igen, szinten? Úgy néz ki, vagy hát úgy tudom, tudomásom szerint igen. Uh-huh. Beszélgettünk itt napközben ma arról, hogy maga a szinkronizálás egyébként hogy zajlott, és ezt mi már 3 évvel ezelőttől tudjuk, amikor az első epizód készült, hogy egy összekarcolt, összekoszolt fekete-fehér kópiát láttok. Sőt, most annyival fejlődött a történet még visszafelé, hogy volt olyan jelenet, ami még nem is készült el, és úgy bizony. Kellett szinkronizálnod. Bizony, bizony. Hát volt ilyen, hogy ilyen nagy homályokat láttunk, meg ilyen számítógéppel megrajzolt dolgokat. De hát nem ismeretlen ez, mert tulajdonképpen most nem kell olyan nagyon messze menni. Például itt van a Széchenyi film, amiben ugyanígy számítógéppel csinált jeleneteket láttunk még a szinkronnál, tehát még ott se volt kész. Csak itt viszont gondolom, hogy azért hát gondolom azért is vigyáztak ennyire rá, hogy kalózok ne lopják el az anyagot, meg különböző feliratokat futtattak alul, fölül, hogy ne másoljátok meg, tudom én. Ez nem volt zavaró neked ott, ahogy dolgoztál? Nekem nem volt zavaró. Volt egy jelenet, amit meséltél is nekem, ahol... Igen, igen. Hát volt egy jelenet, egy ilyen gladiátor szerű jelenet, de az igazság, hogy nem tudom az egész sztorit, mivel én is csak részleteket látok a filmből, tehát én is kedden fogom csak egészébe látni, de ott van egy ilyen gladiátor jelenet, ahol egy valamilyen dínóval, vagy nem tudom én, valamilyen szuper lényjel én ott küzdök, illetve hát a hátán lovagolok és ledob, és például ott, amit beszéltem, illetve nyögtem, azt teljesen a úgymond csukott szemmel kellett csinálni, mert nem láttam semmit. A válaszod most egyúttal válasz az előbbi kérdésre, hogy mennyire élted bele magad, mert egyes szem első szemében mondtad, hogy lovagoltál a dinoszaurus hátán. Igen. Van még kérdés? Van még kérdés. Az egyik kérdés, hogy egy személyes kérdés. Hogy tetszik a Padmét alakító színésznő? Tehát nekem, mennyire találod szimpatikusnak? Nekem nagyon szimpatikus. És aki a magyar hangját kölcsönözte? A Tomi, nekem ő is nagyon szimpatikus. Ez fantasztikus akkor. És a másik kérdés a csetelőknek pedig, hogy tetszik az új epizód? Ezzel kapcsolatban azt tudom csak mondani, hogy szégyen gyalázat, de én még csak vasárnap fogom egészében megnézni az első részt. Hú, menjen irigykednek. Az egészet nem láttam, ugyanis. Menjen irigykednek most, kedves Károly. azt mondd el nekem, hogy vannak-e már olyan mondatok, amikről úgy érzed, hogy szállóigévé tudnak válni? Ugye nagyon sok szállóige van az előző négy részből. Igen, háromból. Igen. Hát például Darth Vader-től én ilyet tudok mondani, hogy nem lehet fennakadás. És azt kimondta, ezt az árpitól tanultam, hogy tedd vagy ne tedd, de ne próbáld. Ezt azt, jól idézem? Azt Yoda mondta. Yoda mester, Yoda. Azt még én is tudom. Tudtam, hát, hogy... Szerintem... Azt mondd el, hogy szerinted vannak-e kilátások ilyen szállóigékre, amelyek majd a hétköznapok? Mindenki meg fogja találni a neki tetsző, illetve nagyon politikus, szállóigét, mert rengeteg diplomatikus ilyen válasz. Csak nem tudlak megszólaltatni azon a nyelven. Nem, az az igazság, most erre el tudom azt mondani, vagy hát erre csak azt tudom mondani, hogy én nem vagyok, nem tudom így lekontrollálni, hogy most például a rádióban állatok milyen hang jön ki, illetve hogy a filmen milyen hangom lesz, amikor már meg van keverve. Uh-huh. Ugyanakkor meg el kell azt is mondanom, hogy én úgy szoktam ezt, én azt vallom, hogy az valahol dicséret, hogyha azt mondják, hogy hú, te voltál benne, nem ismertem föl a hangodat. Mert pont ez jelenti azt, hogy bele tudtál bújni a figurába, hogy tudtad hozni azt a hangszínt, azt a hangot, amit ő használt. Ott jön a színész, ugye? Igen. Kedves Károly, köszönöm szépen, hogy felhívhattunk téged, illetve kedves Anakin, az erő legyen veled továbbra is. Jó filmnézést vasárnap. És jó filmnézést vasárnap. Még annyit, mielőtt átadom a szót Ned doktornőnknek, hogy a film az első szögtől az utolsói digitális technikával készült, ami azért is fontos, mert sokkal jobb minőségben láthatjuk a képeket, tehát nem csak a trükkök készültek digitálisan, hanem speciális digitális kamerával forgattak. Ne doktornő. Izgalmas. Látom, hogy beizgultál. Te mennyire beizgultál, amikor felhívtál telefonon, hogy Anakin Skywalker lesz a vendégünk. Na de, akkor most szerintem lapozzunk egyet. Múlt héten beszéltünk arról, hogy az MSN brit internet szolgáltató kitalált egy játékot, annak alapján, hogy az ottani szerkesztők közül valaki olvasta a Kockázás az élettel című regényt, amelyben a főhős válaszutak elé kerül, és dobókockával dob, majd annap alapján dönt, hogy hogyan tovább. Csak itt a nép dönt ugye az ember helyett. Itt a nép dönt az ember helyett, interneten 5 embert kiválasztottak, 3 nő, 2 férfi, aki döntéshelyzetekbe hozta magát, és arra kárhoztatta magát, hogy az internetezők akarata döntsön. Tehát, mások vigyék rossz útra. Mások vigyék rossz útra. Tudod, mennyi volt ez a mások? 12,7 millió ember akarata érvényesült. Az szép. Úgyhogy voltak nagyon csúnya dolgok. Ez nagyobb, mint egy ilyen országos választás. Azt kell nálunk tudni, hogy egyszer lehetett a részvevőknek passzolniuk. Egy skót fiatalember nyert, aki... Vagyis azt mondják neki, hogy ugorja Dunába, akkor nem ugrik bele. Úgy került ki a játékból, hogy felhagyott a munkájával, eladta otthonát, egy vitorláson édesapjával elhajózott a spanyolországi Gran Canariára, száműzte magát, és az új lakóhelyét keresgéli most. Elképesztő. Borzalmas. Aztán itt van egy 3 gyermekes tőzsdeügynök, akinek azt mondták, hogy festesse rózsaszínűre a haját, adja el szeretett otthonát, autóját, és tanuljon meg motorozni. Aztán volt egy nő, aki, na, a nőknek mit mondtak? Kezdjen ki a főnöke barátjával. Tessék. És mesztelenül kellett modelltálnia. Ugye mondtam, hogy majd ilyeneket fognak ez majd. Ez elég brutális. És megtette vajon? Erről nem szól a fáma. Lehet, hogy nem, mert nem ő nyert, mondjuk. De az a férfi, aki nyert, ez a skót, tehát ez azzal vívta ki a többség tetszését, hogy minden őrültségbe bele tudott menni. Ami nagyon furcsa ebben a játékban, hogy szerintem olyanok vettek részt ebben, akik változtatni szeretnének az életükön, tehát ez a 12,7 millió, ám nem nagyon tudnak, és egy ilyen projekcióval kivetítik másokra, és mindenfajta őrült gondolataikat megpróbálnak másra áthárítani. Úgyhogy azt hittem, hogy nem lesznek ilyen durva dolgok, de hát látod, hogy az internet tudja. De honnan tudod, hogy ez tényleg megtörtént? Honnan tudod, hogy tényleg eladta az otthonát, és tényleg befestette a haját? Hát nyilván rá voltak az ember állítva, ilyen figyelő valaki. De lehet, hogy riportok készültek el. Úgyhogy az lehet, hogy az egész egy hatalmas nagy limonádé, nem? Hát ennek mi nem tudunk utána járni. Egy nagy virtuális. Ez tény. Mesekör. De az ötlet nagyon jó. És az, hogy ilyen szavazásokat lehet tartani az interneten. Van szerencsém bejelenteni, hogy megoldódott a nagy rejtély, az infó szótár rejtélye, Bódi Zoltán. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a múlt heti ötleteinket a szerkesztőség lelkes nyomozása alátámasztotta, és nagy valószínűséggel tényleg az iMode-nak az i kezdőbetűje, tehát az i, az az internetnek minden bizonnyal rövidítés. Ez nem más, mint a mobil internet kifejezésnek egy ilyen változata. És tulajdonképpen miről is van szó? A harmadik generációs mobiltelefonokon egy ilyen internetezési szabvány, amely föl szeretné váltani a fejlesztők és a marketing szakemberek véleménye szerint a WAP-ot. Egészen más kódnyelvvel működik, egy CHTML típusú nyelvvel, még a WAP ugye VML, tehát más az egésznek a háttere. Egyébként érdekes volt, hogy Szalai Dani kereste ki nekünk egyébként a szó megfejtését. Ennek ellenére, hogy milyen könnyen megtaláltuk a neten, a mobil szolgáltatóknál sem tudták ezt a jelentést igazán, mi sem tudtuk, és hiába kerestem a hírekben, nem nagyon volt benne ez a jelentés. Hát azt nem tudom, hogy a mobil szolgáltatóknál tudták-e, vagy nem, minden esetre nem válaszoltak. Hát azért én próbáltam ötletelni, hogy mi lehet ez, és az az i nagy valószínűséggel az internet lehet, csak valóban az. Hát ez is beáll a sorába az informatikai rövidítéseknek és mozaik szavaknak. Úgy látszik, teljesen el mozaik szavasodik már az informatikai szaknyelv. Köszönöm szépen. És hogy menjünk tovább itt a műsorban, mert már nem sok időnk van. Bognár Ákos azt mondta, hogy ő ma este aztán nem fog mondani PC-tippet, viszont történettel. De mert találkoztam egy nagyon érdekes történettel, és ami kapcsolódik is a netnyelvészhez, mert egy nagyon érdekes, hát nem hiba végül is, de egy furcsa szófordításból egy érdekes helyzet adódott elő. Egy kollégámnak egy ismerőseivel történt meg az eset, hogy beadta a számítógépét, nem ért igazán hozzá, de nagyon aktívan használja. Beadta, hogy tegyék rendbe, futtassanak le rajta szkendészket, gyűjtsék össze az ilyen elveszett fájlokat, töröljék a feleslegeseket, és visszaadták neki, majd megnézte a gépét, amikor visszakapta, és meglepődve tapasztalta, hogy az összes eddigi régóta gyűjtögetett képe, hangja, filmjei, amiket nem használt ugyanolyan sokszor, de mégiscsak fönn voltak a Winchesterek, az eltűnt. És hát először nem értették, hogy hogy lehet, és majd megkérdezték, hogy miért, hát hol tárolta? Hát a lomtárban, mondta ő. És erre most látod, mindenki azt mondja, hogy szándékosan. Szándékosan, mert teljesen más logikával, nem számítógépes logikával állt hozzá a lomtár szó. Az arra van, hogy elrakjuk a rég nem használt dolgokat, de hát ha még jó lesz valamire. Igen, és mégse azt jelenti, amit a számítógépes hisz róla, ugye, hogy kuka vagy szemetes, hanem egy olyan valami területet, amit még bármikor elővehetek. Egyébként valójában félrevezető. Egy tipikus honosítási igen. probléma. Nem véletlen, hogy Macintoson nem lomtárnak. Igen, hívják. Pontosan is ezzel foglalkoztunk is az infoszótárban, ott kuka. Igen, a az egyértelmű. Itt pedig lomtár. Igen. Van egyébként a lomtárban is egy jó logikus gondolkodás, hiszen itt nem egyből kidobod a szemetesbe, azt, amit, hanem belerakod, majd dönthetsz arról, hogy ezt esetleg később megtartod-e, vagy kidobod. Igen. Viszont egy számítástechnikus, aki rendbe rakta ezt a gépet, ő teljesen egyértelműnek vette, hogy hát ez lomtár, hát ez kuka. Tehát ürítsük ki a kukát. Minden elveszett, ami ott volt a lomtárban? Azt hiszem, igen. Hát amit onnan ürítenek, az már. De a sztorit megérte, hogy szerintem megérte, hogy elveszett onnan. Úgyhogy akkor mégis lehet ebből PC-tippet csinálni. Lomtárnak a jelentését. És át lehet egyébként nevezni ezeket a fontosabb dolgokat, majd legközelebb megpróbálok rá. Hát készítsünk egy olyan alkönyvtárat, amit mondjuk elnevezünk spájznak, vagy raktárnak, vagy bárminek, és oda helyezzük el ezeket a képeket. Azokat nem fogják leüríteni. Na, van még egy kis időnk, úgyhogy névsorolvasás a Csüti Csatin. Jelenleg 18-an vagyunk, itthon Deved, Gólya, QSQS Rescue, Szalai Dániel, Csutibot, Adifilu, Ali Hameni, Csigafi, Dance Maniac, Frivkli, Geek, Green Velvet, Clarissa, Pascal, BB, Premier és Tibur 555. Én arra lennék kíváncsi, hogy van olyan adás, amióta nekünk csettünk van, amióta Deved nem volt itt. Deved, erre válaszol valamit? Itt voltál, kedves Deved, minden egyes adáson? Szerintem igen, de meg arra volna kíváncsi, hogy miért nincs egy olyan nevű ember, mondjuk, hogy Kovács Béla, vagy nem, Kis János. Nem emlékeztek, volt egyszer olyan adás, amit előre vettünk fel, és azon is itt volt Deved a Csüti Csatin, akkor összesen volt a csetelőn kívül még két ember, QSQS és Deved. Tehát ilyen az igazi rajongó. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk vagy, kedves Deved, de eddig tartott már a műsor. Jövő héten is jövünk, Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.